jaki fart. Przysięgam sobie, to ostatni raz. Niebezpieczeństwa człowiek. Czas ulotnić się to sprawa cierpliwych, bo mrok spływa na dzień jak para na szyby. Muszę pozbyć się płyty tych papierów, bo przez nie nie chcę nikogo spotkać. Lepiej nie mów, gdzie jestem. Szybko przez jezdnię, by za zakrętem zniknąć, opanować swój ból. Nie przeraża mnie nic, co może zesłać znów moje plany do piekła. Nie bój, wiem, gdzie biegnę. Znam te ściany od dziecka, od pasaży po centra, Sienkiewicza pod prąd. Łączenia mi podwórek, łódź przybliża mi wolność. Tak ukrywam się non-stop, idąc w cieniu tych murów. Pragnienie o taryfie, w swym myśleniu anuluj. Kwestia rozumu, każdy ruch, każdy krok. Daj mi Bóg siłę, bo dla mych nut to jest koszmar. Między budynkami ciemna postać, gdzie miłość i nienawiść to dla serca rozłam. Trzymam kontakt, co za mną, jak popełnimy błąd, kiedyś to nam wygarną. Dowody zbrodni, ich trzeba się pozbyć, czyli płyty papierów, by nikt nie udowodnił złych zamiarów, agonii tego świata i zła. Jakby co, nie mów nic i tak szatan nas zna. Dlatego nie można nazwać się swoich. Nikt nie może. Chłopiec co o tym wie? Nie używa słów. Dlatego nie można nazwać się swoich. Nikt nie może. Co mi było to bagno, jak teraz? Przyjdzie mi kurwa tu za darmo. Umierać masz, życia poema to wyprawię po raj. Zamiast słuchać tylko zostanie mi kart. To jest mysz, porzucę płytę w sklepie. Pośród miliona CD szybko zniknie, bo przecież to z nią wyjdzie w markecie. To ruchomy towar, parkingiem z góry chwila. Na stromych schodach tajemnicy dochować i pozbyć się ścierwa, jeszcze zmienię ubrania. Mam już dosyć tu piekła. Gdzie sterty katalogu, włożyć płytę między wkładki koperty, Boże pomóż. Jaka to płyta? Oester nie znam, ale wielkość pudełka będzie niezła na maner proste. Detale włożyć do okładki płytek, ktoś będzie miał przypał w stylu randki na grypie. Styczeń zbyt zimno na zwłokę czy sprzeciw. Spakowana rodzina czeka w locie naprzeciw. Zaraz odleci ostatnia prosta skrzydła. Żegnaj przypale, wita słodka Brazylia. Dlatego nie można nazwać się swoich. Nikt nie może. Chłopiec co o tym wie? Nie używa słów. Tego nie można nazwać się swoich. Nikt nie może. Chłopiec co o tym wie? Nie używa słów. Tego nie można nazwać się swoich. Nikt nie może. Podejrzany o morderstwo na tle rabunkowym Nicodem R. porzuca płytę, a także dokumenty na jednym ze stoisk muzycznych niemieckiej sieci marketów ze sprzętem AGD i RTV. Najprawdopodobniej ukrył on kompakt, wkładając do okładki innej płyty. Niestety są to tylko nasze przypuszczenia. W ten sposób Nicodem R. tymczasowo zaciera ślady, aby udać się z rodziną na lotnisko. Chce szybko wylecieć poza granicę kraju. I w tym miejscu urywają się wszystkie tropy dotyczące tej sprawy. Podejrzewamy, że Nicodem R. przebywa w którymś z państw Ameryki Łacińskiej.